wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 16 stycznia, minęła 13. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis. 6055 nowych zakażeń koronawirusem. Mróz sprzyja walce z COVID-19. Pozostaniemy w domach i kontakty międzyludzkie będą zdecydowanie mniejsze, mówi wiceminister zdrowia. Ograniczenie dostaw szczepionek koncernu Pfizer i BioNTech do Belgii będzie mniejsze niż się spodziewano. Dopiero wieczorem mieszkańcy kilkudziesięciu domów na warszawskiej Pradze Północ będą mieli ciepłe kaloryfery. Za oknami mróz, a to może sprzyjać walce z COVID-19. Tak uważa wiceminister zdrowia Waldemar Kreska. W ciągu ostatniej doby potwierdzono w Polsce 6055 nowych zakażeń koronawirusem, a przetestowano 55 tysięcy ludzi. Zmarły 142 zakażone osoby. Wiceminister Waldemar Kreska mówi Polskiemu Radiu, że dane są optymistyczne, ale nadal apeluje o przestrzeganie zasad i obostrzeń. Ciągle musimy podchodzić do tego z wielką pokorą. Mamy pogodę dość mroźną. Akurat pogoda nie działa na wirusa w jakiś sposób znaczący, ale myślę, że to spowoduje, że jednak pozostaniemy w domach i kontakty międzyludzkie będą zdecydowanie mniejsze. To powoduje, że ten wirus nie rozprzestrzenia się z taką szybkością, jak wtedy, kiedy się spotykamy. Do tej pory w Polsce potwierdzono ponad 1 435 000 przypadków koronawirusa, zmarło ponad 33 tysiące osób. Przeciwko COVID-19 zaszczepiło się już ponad 457 tysięcy Polaków z grupy zero. Jutro rozpoczną się szczepienia mieszkańców domów pomocy społecznej. Tymczasem ograniczenie dostaw szczepionek koncernu Pfizer i BioNTech do Belgii w najbliższym tygodniu będzie mniejsze niż się spodziewano, poinformowała o tym belgijska grupa zadaniowa do spraw szczepień. Amerykańsko-niemiecki koncern tłumaczył przedwczoraj, że musi czasowo zmniejszyć dostawy, bo chce wprowadzić modyfikacje w jednej z fabryk, która zaopatruje Europę, by w przyszłości moce produkcyjne były większe. Z Brukseli Beata Płomecka. Dziś skorygowano wczorajsze informacje. Podano, że Belgia miała dostać 93 tysiące dawek szczepionek, a otrzyma 7 tysięcy mniej, czyli 86 tysięcy. Jest zapewnienie, że nie wpłynie to na plan szczepień pierwszej grupy, czyli rezydentów i personelu domów opieki społecznej oraz hospicjów. Co nie zmienia faktu, że belgijskie władze poirytowała piątkowa informacja firm Pfizer i BioNTech. Mówił o tym w wywiadzie dla flamandzkiej telewizji VTM premier Belgii Alexander De Croo. Nie można takich informacji ogłaszać zaledwie z kilkudniowym wyprzedzeniem. My też musimy to wszystko zaplanować. Zmniejszone dostawy szczepionek firm Pfizer i BioNTech początkowo miały trwać 3 tygodnie. Teraz jest zapewnienie producentów, że potrwa to tylko 9 dni i od 25 stycznia dostawy będą realizowane zgodnie z pierwotnym harmonogramem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Już trzeci dzień ogrzewania nie mają mieszkańcy 60 budynków na warszawskiej Pradze Północ. Awaria magistrali ciepłowniczej ma zostać naprawiona dopiero około 20. Pierwotnie ciepło do mieszkańców ulic Jagiellońskiej i Targowej miało wrócić przed południem. Okazało się jednak, że bez ciężkiego sprzętu rur nie da się naprawić, mówi rzeczniczka spółki Veolia Aleksandra Żurada. I aby do nich dotrzeć, musieliśmy, jak się okazało na miejscu, ręcznie tę instalację ciepłowniczą oczyszczać, to znaczy ręcznie usuwać muł po to, aby dotrzeć do rur. Zatem ta praca ręczna trwała przez całą noc i jeszcze cały poranek. Miasto na czas naprawy awarii zaoferowało mieszkańcom lokale zastępcze. Ratownicy górscy ostrzegają przed trudnymi warunkami w Bieszczadach. Na połoninach leży od 40 cm do metra śniegu, mówi Jerzy Godawski z bieszczadzkiej grupy GOPR. Warunki do uprawiania turystyki są trudne, bo miejscami szlaki są zawiane. W nocy wiał wiatr i zasypywał przetarte szlaki i miejscami chodzenie bez sprzętu dodatkowego typu skitury, typu rakiety może być utrudnione. Ratownicy bieszczadzkiej grupy GOPR uratowali wczoraj dwoje wyziębionych i wycieńczonych turystów. Po zmroku z prośbą o ratunek zadzwoniło małżeństwo. W wieku około 40 lat znajdowali się w rejonie Halicza, mówi Jerzy Godawski. Udało się ich dosyć szybko zlokalizować i po około 1,5 godziny dotrzeć do tych turystów. Byli wyczerpani, przemarznięci. Jedna osoba została sprowadzona przez ratowników i zwieziona skuterem, a druga osoba

No i gwoli wyjaśnienia pytanie do profesora Mikołaja Sokołowskiego, dlaczego Leśmian i czy rzeczywiście może stać obok tych wielkich nazwisk, którymi zajmowaliśmy się w ubiegłych audycjach, czy może stać obok Jana Kochanowskiego czy Adama Mickiewicza? Nie tak dawno, 4 lata temu obchodziliśmy 140. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci, w związku z czym odbyło się wiele wydarzeń upamiętniających i wydaje się, że wszyscy zgodziliśmy się i w jednym ciągu wymienialiśmy Leśmiana z Janem Kochanowskim i Adamem Mickiewiczem, biorąc pod uwagę nie tylko wagę i wielkość samej poezji, ale też takie wewnętrzne uwarunkowania naszej literatury, które pozwalają Leśmiana pod pewnymi warunkami interpretować też w odniesieniu do epok poprzednich, szczególnie do epoki romantyzmu. Rozmawialiśmy nie tak dawno o balladach i Bolesław Leśmian jest jednym z największych innowatorów tego gatunku literackiego. I wtedy, 4 lata temu, mój instytut włączył się w inicjatywę upamiętnienia Leśmiana, oddania mu hołdu i we współpracy z Senatem Rzeczypospolitej oraz Narodowym Centrum Kultury zorganizowaliśmy wspólnie 2 wydarzenia, konferencję naukową oraz wystawę i pomysłodawczynią i autorką obu tych wydarzeń była pani profesor Agnieszka Kluba, którą dzisiaj mamy przyjemność gościć w naszym programie. Powiem tylko, że wystawa autorstwa pani profesor Kluby zjechała kawał świata, bo była prezentowana w wielu ośrodkach w Polsce, między innymi w Iłży, w Lublinie, w Łodzi, była w kilku miejscach w Warszawie prezentowana i była także wystawiana za granicą. Mogli ją oglądać na przykład Włosi. Była dostępna w Centrum Naukowym Polskiej Akademii Nauk w Rzymie. Autorką strony wizualnej tej wystawy była Agnieszka Zawadowska. Wspomnę tylko króciutko o wernisażu, który odbył się w Senacie w dniu, w którym Senat postanowił uchwalić hołd dla poety. Ta uchwała została przyjęta jednomyślnie. Jej autorami, współautorami była pani senator, ówczesna wicemarszałek Senatu, pani dr Maria Koc i też pan senator Jerzy Fedorowicz. I tutaj przypomnę tylko, że senatorowie uznali wielkość Leśmiana i wskazali też na to, że dzięki takim twórcom możemy w pełni mówić o wielkości literatury polskiej okresu dwudziestolecia międzywojennego, w tym wymiarze takim bardzo istotnym, wielokulturowym. Przypomnę, że Leśmian, który jest mistrzem poezji polskiej, też znakomicie i swobodnie poruszał się w obrębie literatury rosyjskiej i też po rosyjsku pisał. Natomiast dzisiaj patrzymy na te wydarzenia już z pewnego dystansu. Zarówno konferencja przygotowana przez panią profesor Klubę, jak i wystawa dotyczyła kwestii nie tylko literackich, ale też biograficznych. Natomiast dzisiaj zaproponujemy nieco inne spojrzenie na Leśmiana i korzystając, że są z nami znakomici specjaliści od języka poetyckiego, postaramy się naszym słuchaczom podarować inny klucz do rozumienia i do lektury tekstów Leśmiana. Zanim przejmiemy te klucze, posłuchamy wiersza Nocą Umówioną. Bolesław Leśmian inspiruje wielu, wielu muzyków. Jeżeli chodzi o dobieranie muzyki do dzisiejszej audycji, nie mieliśmy z tym żadnego problemu, ponieważ tak wielu jest artystów, którzy właśnie inspirowali się czy adaptowali wiersze Bolesława Leśmiana. Jest także ulubionym poetą Adama Struga i Stanisława Sojki, którzy razem 6 lat temu nagrali płytę Strug, Leśmian, Sojka. Posłuchajmy jednego utworu z tej płyty, Nocą Umówioną. Nocą umówioną, nocą ociemniałą, przyszło do mnie ciszkiem to przychętne ciało. Przyszło potajemnie, w cudnej bezżałobie, było mu na imię tak samo jak tobie. Zajrzało po drodze w przyszłości w zwierciadło, na pościeli zimnej obok się pokładło. Dla mnie się pokładło, bym jemu ucałować i znużyć, i zużyć, i nie pożałować. Lgnęło mi do piersi ofiarnie pachnące, domyślnie bezwstydne i posłuszniejące. W ciemnościach, w radości, na granicy łkania, dlało od nadmiaru nie do umierania. Nic w nim nie było prócz czaru i grzechu, prócz bezwiednej woni w jednego pośpiechu. I prócz tego dreszczu, co ginie w krwi szumie, a bez niego ciało ciała nie zrozumie. To był Adam Struk i Stanisław Sojka z płyty Struk, Leśmian, Sojka i znany erotyk Bolesława Leśmiana. No właśnie, Leśmian jest poetą bardzo popularnym, zyskuje czytelników i wielbicieli w kolejnych pokoleniach. Dlaczego tak się dzieje? Co o tym decyduje? I pytanie do profesora Agnieszki Kluby. No tak, wydawałoby się, że wszyscy znamy Leśmiana. Jest on rozpoznawany właściwie przez przedstawicieli wielu pokoleń, wielu środowisk. Wszyscy znamy Dusiołka, właściwie właśnie imiona tych bohaterów Leśmiana to jest taki tajny kod, którym rozpoznają się czytelnicy. Natomiast wydaje mi się, że można taką tezę prowokacyjnie postawić, że jednak nie do końca on jest znany i jego poezja. I no tutaj okazuje się, że jest wiele rzeczy bardziej skomplikowanych, mniej widocznych, o których też można rozmawiać. To zaraz o tym porozmawiamy, ale to samo pytanie chciałam zadać profesorowi Pawłowi Pruchniakowi. Dlaczego, skąd się bierze ten fenomen Bolesława Leśmiana? Z tego, że nawet studenci czy uczniowie szkół licealnych chętnie sięgają po te wiersze. Nie jestem pewien, czy chętnie. Wydaje mi się, że uczniowie i studenci często sięgają po Leśmiana dlatego, że muszą, bo Leśmian jest w podręcznikach i jest na listach lektur, ale rzeczywiście tak się zdarza, że kiedy już po niego, po Leśmiana sięgną, no to są utopieni. Na czym to polega? No, na magii, po prostu na magii. Leśmian potrafi rzucać zaklęcia i to są zaklęcia bardzo skuteczne. Wciąż żywe. I profesor Agnieszka Kluba, no, nawiążę do pani słów, co w takim razie jest nieznanego w tej twórczości? Może ja jednak zacznę od tego, co jest znanego i okaże się dopiero na tym, co jest nieznane. Bo taki Leśmian powszechnym odbiorze to jest Leśmian autor erotyków, tak, pięknych erotyków, tutaj oczywiście przede wszystkim cykl w Malinowym Chruśniaku, no ale też Leśmian jako właśnie autor owych ballad, o których pan dyrektor wspominał, czyli ten Leśmian, który tworzył poezję narracyjną, pełną bohaterów, o których też wspominałam. No, można się zastanowić, dlaczego to jest tak popularne rozumienie Leśmiana. No pewnie dlatego, że zaczynając od końca, no te ballady właśnie chwytają za serce, są jak zaklęcia, wprowadzają od razu w jakiś magiczny świat. Tam są właśnie bohaterowie, za którymi można pójść. Oni są różni, oni budzą sympatię, oni budzą grozę, ale w każdym razie prowadzą nas jakby w ten świat leśmianowski. Z kolei erotyki, no to jest ta sfera, w której domyślamy się autentycznych odczuć. Zresztą wiadomo, bo te badania biograficzne nad życiem Leśmiana, a też w ogóle nad życiem poetów teraz są bardzo rozwinięte i wiemy, że malinowy chruśniak naprawdę istniał, tak? Więc to jest zawsze ten dodatkowy efekt, kiedy czytamy, myśląc, że mamy do czynienia z jakimś zapisem tajnym prawdziwych przeżyć. Tu jeszcze można powiedzieć o dwóch dodatkowych jakby rodzajach wyróżnianych tej twórczości Leśmiana. To są właśnie też wiersze o charakterze osobistym, autobiograficznym, tu też niekoniecznie erotycznym, ale zapisującym pewne doświadczenia poety. No i oczywiście utwory filozofujące. To jest taka dość duża grupa, choć oczywiście te zakresy się pokrywają, bo wśród ballad też oczywiście tego rodzaju sensy odnaleźć można. Choć pod tą pierwszą warstwą opowieści, która być może wydaje się naiwna. Natomiast ja bym proponowała jakby uświadomić sobie, że ten podział, który ja przedstawiłam, przede wszystkim jakby został dokonany przy użyciu kryterium tematycznego. Natomiast ten nieznany Leśmian wyłania się dopiero, kiedy odrzucimy owo kryterium tematyczne i popatrzymy na poezję jako przede wszystkim pewien swoisty język, tak? I tutaj to właściwie język to jest ta źródłowa i najciekawsza, można powiedzieć, część poezji Leśmiana. Tam właściwie ma źródło jego poetycki światopogląd. Tutaj powiedziałabym, że Leśmian reprezentuje, pokazuje niesamowitą konsekwencję językową. To wydawałoby się przy tak lekkiej, pozornym odbiorze poezji nie jest tak oczywiste, a tymczasem za poezją Leśmiana stoi, powiedziałbym, kunsztowna konstrukcja właśnie pewnej koncepcji języka poetyckiego, o której mam nadzieję jeszcze porozmawiamy. Na pewno porozmawiamy, ale posłuchajmy Czesława Niemena. Dzisiaj mija 17. rocznica śmierci tego wielkiego artysty. On także inspirował się i czerpał z wierszy i całej twórczości Bolesława Leśmiana, utwór Co mu uczynił, z płyty Marionetki z 1972 roku. Wiersz nosi tytuł, cały wiersz, Co mu uczynił, żeś nagle pobladła. Żeś nagle pobladła, co mu zaszeptał, żeś wszystko odgadła. Jakże milcząc poglądasz na drogę, kochać ciebie nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę, nie mogę. Wieczór słońca smukuje rozniete, nie te usta i oczy już nie te. Drzewa szumią i szumią nad nami gałęziami, gałęziami. We'll be right back.

Niemen. I to był Czesław Niemen, inspirowany Bolesławem Leśmianem, a my wracamy do naszego tematu, do języka Bolesława Leśmiana. No właśnie, z Leśmianem kojarzone są sławne leśmianizmy. Na czym polega, czy właśnie na tych leśmianizmach polega jego językowa genialność? Profesor Agnieszka Kluba. Udarło się mówić, to jest takie hasło, którym posługują się właśnie licealiści, na przykład pytanie o Leśmiana, to zawsze mówią, no tak, to są te leśmianizmy, neologizmy, oczywiście tak, ale to jest właściwie jedna z wielu inwencji słowotwórczych i innych Leśmiana. Tu chodzi o coś więcej. Właściwie właśnie Leśmian może być jak najbardziej zestawiany z Kochanowskim i Mickiewiczem, ponieważ podobnie jak owi wielcy poeci, był genialnym odnowicielem polszczyzny. I też znowu tu nie chodzi o jakąś biegłość poetycką, wirtuozerię, tylko tu chodzi o właśnie ową, ja tu podkreślę, bardzo konsekwentną koncepcję poetycką, spójną z jego poezją. To, co Leśmian napisał na temat twojej poezji, w ogóle na temat poezji, a napisał kilka esejów na ten temat, rzeczywiście w dużej mierze przystaje do tego, w jaki sposób tworzył swoją poezję. Do tego można powiedzieć, że właściwie to krystalizowanie się koncepcji poetyckich Leśmiana też przebiegało w sposób niezwykle konsekwentny. Tutaj trzeba zacząć od tego, że Leśmian był w dużej mierze autodydaktą, czyli kimś, kto był sam odpowiedzialny za to, w jaki sposób kształtował się jako humanista. Bo jak wiadomo, on ukończył prawo. Niechętnie zmusił go do tego właściwie ojciec. Wcześniej uczęszczał do Kijowskiego Liceum Klasycznego. Tutaj efekt tej edukacji był taki, że właściwie dozgonnie powziął nienawiść do symboliki i mitologii antycznej. I jej rzeczywiście bardzo mało w tej poezji. Już jako gimnazjalista wymykał się w przebraniu studenta, zakładał mundurek studencki na wykłady do uniwersytetu, który się znajdował właściwie vis-a-vis gimnazjum. I wtedy Leśmian przede wszystkim upodobał sobie seminarium filozoficzne Georgija Iwanowicza Czełpanowa. To jest ważne nazwisko, dlatego że to był, powiedzmy, filozof, historyk filozofii, ale także prekursor myśli psychologicznej. On później założył Instytut Psychologii w Moskwie. I te jego wykłady porywały Leśmiana, a też właściwie po raz pierwszy został wtedy Leśmian natchnięty taką ideą, co można nazwać właśnie ideą intuicjonistyczną. Ten intuicjonizm późniejszy, bergsonowski, był tylko potwierdzeniem tego, co już zasiał jakby w Leśmianie Czołpanow. Czołpanow zajmował się sprawami percepcji, tego w jaki sposób postrzegamy i te kwestie niewątpliwie zaczęły również od tego momentu frapować Leśmiana. I jak to się ma do poezji? No właśnie ta poezja leśmianowska właściwie w jakimś sensie cały czas krąży wokół dramatu poznania, dramatu percepcji, tego jak jesteśmy postrzegani, jak postrzegamy. O tym będziemy jeszcze mówić. Tutaj ważnym jakby takim pojęciem, taką nazwą, którą stosował Leśmian jest nazwa spojrzystość. To nawet tytuł jednego z cyklów jego wierszy. Spojrzystość, czyli to jak właśnie to spojrzenie konstytuuje, poznaje rzeczywistość. I tutaj szukał tych modeli jakby patrzenia, rozumienia rzeczywistości, szukał Leśmian w symbolice ludowej. Tu rzeczywiście, to później odnajdujemy w wielu utworach, jest efektem bardzo głębokich, rozległych studiów. Znowu trzeba podkreślić, samodzielnie prowadzony. To był niesamowicie poszukujący umysł, który właściwie od młodości kierował się pewną takim kompasem, tak, szedł w jedną stronę. Wiadomo, że też interesowały Leśmiana pisma Potiebni, Aleksandra Potiebni, który jako językoznawca badał mitologię słowiańską. I to wszystko jeszcze, jakby było mało tych wszystkich wpływów i podniet, to wszystko się działo jeszcze w czasie, kiedy w literaturze panował duch symbolizmu. No właśnie, czy możemy zatem nazwać Bolesława Leśmiana symbolistą? No właśnie, to jest rzecz, która bywała przedmiotem sporów. Teraz już może mniej, już sprawa etykiet nie zajmuje tak bardzo współczesnych badaczy, natomiast rzeczywiście był taki czas, kiedy krytycy się o to wadzili, jedni uważali, że był, tak uważał na przykład Zbigniew Mieńkowski, który swój artykuł na ten temat zatytułował Szczyty symbolizmu, z kolei Jan Przyboś protestował, mówił, że wręcz przeciwnie, że właśnie Leśmian właściwie wyszedł poza symbolizm. Zresztą obie tezy się nie kłócą, powiedzmy sobie szczerze, bo na tym polega rola tych najbardziej genialnych twórców, że właściwie jakby wyczerpują pewien model, a jednocześnie otwierają drogi wyjścia poza niego. Jeśli w ogóle się zastanawiać, czy Leśmian był symbolistą, czy nie, to moim zdaniem tylko z uwagi na jedną rzecz. Niewątpliwie mógł Leśmian przejąć od symbolistów coś, co było jedną z takich najważniejszych idei symbolistycznych, czyli była to idea takiej fundamentalnej nieufności wobec języka. Leśmian, podobnie jak symboliści, zakładał, że ten język, tak, język potoczny, język znany zwykłym śmiertelnikom, jest instrumentem zawodnym, jest czymś, co nie oddaje prawdziwej rzeczywistości. To zresztą jest tematem wielu jego esejów. Tutaj Leśmian wypracował właśnie całą taką terminologię. Jeden z terminów to jest rzeczywistość wtóra. To jest właśnie ta rzeczywistość, która jakby powstaje między innymi za sprawą języka. My wierzymy, że to jest właściwa rzeczywistość, ale ona jest kłamana. Ona nie oddaje tego, czym rzeczywistość jest naprawdę. I Leśmian, podobnie jak symboliści, właściwie szukał poprzez poezję, poprzez literaturę sposobów oddania tej rzeczywistości. W symbolizmie właściwie przyjęło się to ujmować za Polem Valéry mianem takiego poszukiwania języka w języku. Czyli właściwie posługując się językiem zastanym, tym właśnie owym potocznym, który jest nam dany, którego się uczymy, poeta próbuje stworzyć język zupełnie nowy. Z pozoru to są te same języki, ale właściwie jest to coś zupełnie nowego, nowy kod wyrażania. To posłuchajmy języka z drugiego zbioru wierszy Bolesława Leśmiana z Łąki. Marek Barbosiewicz specjalnie dla Trójki Literackiej nagrał wiersze Bolesława Leśmiana. Posłuchajmy wiersza Przemiany. Przemiany. Tej nocy mrok był duszny i od żądzy parny. I chabry, rozwidnione suchą błyskawicą, przedostały się nagle do oczu tej sarny, co biegła w las spłoszona obcą jej źrenicą. A one łeb jej modrząc mknęły po sarniemu i chciwie zaglądały w świat po chabrowemu. Mak sam siebie wśród polnym wykrywszy bezbrzeżu, z wrzaskiem, który dla ucha nie był żadnym brzmieniem, przekrwawił się w koguta w purpurowym pierzu i aż do krwi potrząsał szkarłatnym grzebieniem i piał w mrok, rozdzierając dziób trwogą zatruty, aż mu zinąd prawdziwe odpiały koguty. A jęczmień, kłos pragnieniem zazłociwszy gęstem, nasrożył nagle złością zjątrzone ościory i w złotego się jeża przemiażdżył ze chrzęstem i biegł, chując po drodze ziół nikłe zapory i skomlał, i na kwiaty boczył się i jeżył i nikt nigdy nie zgadnie, co czuł i co przeżył. A ja, w jakiej swą duszę sparzyłem po krzywie, że pomykam ukradkiem i na przełaj miedzą? I czemu kwiaty na mnie patrzą podejrzliwie? Czy coś o mnie nocnego wbrew mej wiedzy wiedzą? Com czynił, że skroń dłońmi uciskam obiema? Czy byłem owej nocy, której dziś już nie ma? To był wiersz Przemiany Bolesława Leśmiana i pytanie do profesora Sokołowskiego, dlaczego wybrał do dzisiejszej audycji akurat ten wiersz? Leśmian, tak jak go mówi Marek Barbasiewicz, wydaje mi się krewnym Giacomo Leopardiego. To jest włoski poeta wczesnego XIX wieku, który jest autorem kantyczki o złośliwym kogucie. I widzę tutaj takie pokrewieństwo, że kogut u Leśmiana jest jakby kontynuatorem tego głosu, który wydawał kogut Leopardiego. Dlaczego kogut jest złośliwy, złowróżbny i co on robi w ogóle w kulturze i co robi z kulturą? No, kogut budzi nas swoim pieniem codziennie rano i w ten sposób komunikuje nam, bo to jest pytanie o treść tego pienia, co każdego ranka mówi nam kogut. No, on mówi nam, że upłynął jeden dzień i że mamy tego czasu o jeden dzień mniej. I to jest taka wyobraźnia anihilująca, wyobraźnia pustki, którą później eksploruje bardzo wyraźnie Leśmian. Tutaj też wybrzmiewają pewne dźwięki charakterystyczne dla późnej poezji Słowackiego, który też był ogromnym reformatorem języka, nawet na poziomie semantyki. Słowacki lubił bawić się słowami, słowo bawić biorę oczywiście w cudzysłów, to znaczy łączyć słowa, także je transformować i poprzez to starał się wyrazić świat jako pewnego rodzaju transformację, to znaczy u Słowackiego mamy potencjalnie projekt poezji jako transformacji sensu, składni pewnego ruchu wyobraźni. I to są wszystko pewne elementy poetyki, które twórczo podejmował Leśmian i które ja znajduję we współczesnej poezji, także u, na przykład u Jarosława Marka Rynkiewicza, który poezją Leśmiana się inspiruje i dzieli z nim takie właśnie tematy transformistyczne, ale także... Ale także napisał encyklopedię poświęconą temu... Tak, pan profesor Rynkiewicz nosi w sobie taką podwójność, że jest poetą, a jednocześnie zachowuje, mówię w cudzysłowie i z przymrużeniem oka, którego on nie może zobaczyć, pewną racjonalność, którą charakteryzujemy się my, to znaczy badacze literatury. Jest autorem encyklopedii poświęconej Leśmianowi, która bierze się, podobnie jak i encyklopedia Mickiewiczowska, której był współautorem razem z paniami Witkowską, Sipicką i Zielińską, z pewnej takiej tendencji, z pewnego dążenia do eksplorowania najdrobniejszych sensów czy najdrobniejszych wydarzeń w życiu. I często profesor w swojej pracy badawczej napotykał na pewne pustki, braki w archiwach. Proszę sobie wyobrazić, że akt urodzenia Leśmiana odkryto nie tak dawno i pani profesor Kluba reprodukowała go w ramach swojej wystawy. Krótko mówiąc, do niedawna były kontrowersje nawet dotyczące tego, kiedy Leśmian się urodził. I ten encyklopedyzm profesora Rynkiewicza bierze się właśnie z tej tendencji uporządkowania świata, odpowiedzi na każdą drobną wątpliwość, znalezienia wszelkich najdrobniejszych nawet faktów. A z drugiej strony jest przykładem tego, że to zadanie jest taką pracą syzyfową, która nigdy się nie kończy, to znaczy jest też przykładem takiego encyklopedyzmu, który pokazuje niedoskonałości takiego myślenia racjonalnego i pewną nieciągłość egzystencji. Właśnie te wszelkie luki, szczeliny, jakieś braki, w które wchodzi i z których wychodzi poezja. I to jest encyklopedyzm, który charakteryzuje się nie takim alfabetycznym porządkiem, który nam pozwala łatwo wyszukać proste informacje i znaleźć odpowiedzi na proste pytania, ale właśnie który preferuje pewne hierarchie poetyckie. Do takiej lektury i encyklopedii Mickiewicza, i encyklopedii Leśmiana bym zachęcał. Proszę też pamiętać, że słowo encyklopedia jest stosowane przez profesora do samych autorów, to znaczy dla profesora encyklopedią był Mickiewicz. I w pewnym sensie encyklopedią był też Leśmian, to znaczy byli to tacy ludzie, ludzie księgi, z których profesor wierzył, można wyczytać wszystko, to znaczy można posiąść tą wiedzę świata, czytając właśnie tych autorów. To profesor Jarosław Marek Rynkiewicz i encyklopedia, także encyklopedia poświęcona Bolesławowi Leśmianowi, a my wracamy do języka i pytanie do profesora Pawła Pruchniaka. Na czym właśnie polegała nowość tego kodu poetyckiego? Pytanie trudne. Tutaj pojawiło się bardzo wiele wątków, które trudno spleść, więc zacznę od początku, czyli tam, gdzie zaczyna Leśmian, czyli tam, gdzie każdy poeta zawsze zaczyna. Każdy poeta zawsze zaczyna od początku, czy też u początku. Rimbaud pięknie mówił, że każdy prawdziwy poeta wymyśla nowe kwiaty, nowe gwiazdy, nowe ciała, nowe języki. Wymyśla nowe języki i rzuca wyzwanie sobie i słowom, również nam oczywiście i rzeczywistości. Poezja Leśmiana, język jego wierszy, to są nowe gwiazdy i nowe języki, ale może przede wszystkim ta poezja to właśnie wyzwanie, wciąż żywe. wyzwanie dla wyobraźni, dla myśli, dla naszego wyczucia, czym jest słowo, czym jest mowa, w jakie związki wchodzi z realną rzeczywistością, z istnieniem. Leśmian inaczej niż Kochanowski i Mickiewicz nie ufundował polszczyzny. Nie mówimy Leśmianem tak, jak mówimy Kochanowskim i Mickiewiczem, a mówimy nimi bardziej niż nam się zdaje. Poetycki idiom Leśmiana, jego język nie wrósł w naszą mowę, taką codzienną mowę, ale Leśmian otworzył przed polszczyzną zupełnie nowe przestrzenie, zawrotne i oszałamiające. Wiersze Leśmiana, słyszeliśmy to już dzisiaj w tych realizacjach artystów, wiersze Leśmiana mówią rzeczy niestworzone, tak? Plotą dziwy, myślą coś, co jest nie do pomyślenia. Leśmian jest poetą dziwów, tak? Poetą rzeczy niestworzonych, poetą rzeczy sytuujących się poza horyzontem tego, co na co dzień ogarnia nasz język, nasza myśl, nasza wyobraźnia. I w te regiony można wkraczać tylko metaforą, czy poruszeniem językowej wyobraźni, dreszczem wyobraźni, która jest sprzymierzona ze słowem. I ontologia Leśmiana, jego poetycka ontologia, jest właśnie ontologią słowa. Tak? To jest ontologia na wskroś poetycka. Ma taki żydowski, biblijny rdzeń. Jest właśnie, jak powiedziałem, ontologią słowa. Słowa stwarzającego, słowa, które ma rzeczywistą siłę i jest realnie wrośnięte w istnienie. W jakiejś mierze to słowo samo jest istnieniem, prawdziwszym, bardziej realnym niż to, co codziennie, na co dzień, o tak można by to pewnie ująć, co zwykle bierzemy za realność. Ta realność, u której korzenia leży słowo, jest prawdziwsza, bardziej realna niż to, co bierzemy za realność. Miłosz pisał, że w dwudziestoleciu międzywojennym wydawało się, że Leśmian to jest balladowa odrośl młodej Polski. I dopiero później gdy zorientowaliśmy się, że jak wielki to jest poeta. A wielki poeta to jest ktoś, kto bierze słowa za kark i prowadzi je w miejsca, w których jeszcze nie były. I Leśmian zrobił to. Poprowadził polszczyznę w miejsca, w których jej nie było. Albo w których bywała rzadko. Poprowadził polszczyznę na kraj świata, tak? Na kraniec, na jakieś urwisko, tak? tam, gdzie zaczyna się jakaś przepaść, tak? Przepaść jakiejś innej strony istnienia, a zarazem w tym samym ruchu poprowadził polszczyznę, nie wiem, nad strumień, poprowadził ją na łąkę, tak? Jak w psalmie, nad wody, gdzie mogła odpocząć. Polszczyzna mogła odpocząć i wciąż może. W tych wierszach. Tak? Ona wciąż tam tak odpoczywa. I tak to właśnie widzę. Tak? Polszczyzna jako to zwierzę pociągowe, chore, spracowane, ślepnące. I poeta. Poeta Leśmian, który to pociągowe zwierzę chwyta za uzdę, rozkulbacza i prowadzi na łąki niekoszone, o których tak pięknie pisali polscy poeci. Prowadzi tą polszczyznę w miejsca, w których niekiedy bywają nasze sny. To są te miejsca, o których niekiedy coś wiedzą nasze intuicje, albo wiedzą o tych miejscach coś dreszcze biegnące przez nasze ciało. Ja chciałam podziękować bardzo panu profesorowi Pawłowi Próchniakowi za tę wypowiedź, ponieważ mam takie poczucie, kiedy mówię o Leśmianie, że nie można o nim mówić tylko scjentystycznie, tylko naukowo, że gdzieś tam te prochy poety cierpią, kiedy tak się dzieje, ponieważ on między innymi no, właśnie nie poważał takiego języka pojęć, języka rozumowego. Rzeczywiście starajmy się wprowadzać choć trochę poezji do omówienia o poezji. O poezji Bolesława Leśmiana będziemy jeszcze mówić za tydzień, a profesora Mikołaja Sokołowskiego jak co tydzień poproszę o rekomendacje dla naszych słuchaczy. Polecam Państwa uwadze dwie książki Dariusza Pachockiego, współczesnego badacza poezji dwudziestowiecznej, znawcy Broniewskiego, Stachury, no i oczywiście Leśmiana, także znawcy prozy, tutaj między innymi Tyrmanda. I są to dwie ostatnie książki. Profesor Pachocki jest też edytorem tekstów Leśmiana. Natomiast chciałbym polecić dwie książki naukowe. Jedna z nich ukazała się w 2019 roku w wydawnictwie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z którym profesor Pachocki jest związany. Książka nosi tytuł Walizka Leśmiana, a druga książka wydana w naszym instytucie w zeszłym roku w serii tak zwanej Z piórkiem nosi tytuł Laboratorium Filologa i obie książki poświęcone są rękopisom Leśmiana. Z tych rękopisów, idąc za nowoczesną filologią, podejmuje się dzisiaj próby konstrukcji czy dekonstrukcji niektórych tekstów leśmianowskich, w tym na przykład jego dramatów, Dziedziczenia obyczajów pośmiertnych. Ale z tych książek można się także dowiedzieć, jakie to były niesłychane losy tych rękopisów. Bo przez spadkobierców poety one zostały częściowo niestety ocalone z powstania warszawskiego, a później przez Amerykę Południową trafiły do Teksasu, gdzie są przechowywane. One zresztą noszą niestety ślady i tropików, a przede wszystkim działań wojennych. Natomiast w świetle badań filologicznych profesora Pachockiego możemy odczytać nowego Leśmiana. Dziękuję naszym gościom, dziękuję realizatorom. I na koniec posłuchajmy wiersza Dwoje Ludzieńków Bolesława Leśmiana z płyty Projekt Leśmian do muzyki Moniki Bubniak i Przemysława Książka.